ağırlıklı olarak savaşla ilgili hususların ele alındığı Enfal Sure-i Cellesinde Ya eyyühellezine amenu izâ lakîtum fiyeten fesbutû vezkurullâhe kesîran leallekum tuflihun buyuruyor. Düşmanla karşılaşıldığı an sebat emredildikten hemen sonra Cenab-ı Allah'ı çokça zikretme nazara veriliyor ve bir manada felah buna bağlanıyor. Günümüz hizmet insanlarına bu ayetin ifade ettiği hususlar adına neler buyursunuz? Değişik şeylerde sebat biraz sabrın da bir manası gibi oluyor. Yani şedait karşısında dişini sıkıp sebat etmek, musibet karşısında dişini sıkıp sebat etmek, aynı zamanda günahlar karşısında zorlandığı halde, temayülleri bütün harekete geçtiği halde, nefis, şeytan ve şeytanlar insanın o husustaki duygularını tetiklediği halde dişini sıkıp sebat etmesi. İyi bir frenli sistem gibi yani. Anında hemen frenlerini Allah'ın izniyle tutturabilmesi. Şurası muhakkak ki insan sistemini ne kadar mükemmel tutarsa tutsun, netice itibariyle yine onun niyetine, konsantrasyonuna, Allah'a teveccühüne, Cenab-ı Hakk'a güvenine göre bu işi yapacak Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanın o mevzudaki eğilimlerini, meyelanlarını hiçe saymayalım. Bir şeydir diyelim de. Fakat zerreye bahşedilen deryadır Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Yani o bir zerre ise bir derya lütfediliyor. Veya bir damla ise derya lütfediliyor. Bir zerre ise güneş lütfediliyor. İsterse Allah Celle Celaluhu o zerre olmadan da güneşi lütfeder. O damla olmadan da deryayı lütfeder. Ona bir kimse niçin bu böyledir diyemez. La yüsele emma yef'al ve hum yüselun. Kimse cebriyle bir iş işletemez. Kendi ne murat buyurursa onu yapar. Ancak Allah'ın Celle Celaluhu bir de Hakim ismi vardır. Hikmet onu iktiza eder. Bir de Adil ismi şerifi vardır. Adaletin muktezası odur. Adaletin muktezası odur ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Dünyada ve ukbada bir insan atom ağırlığı bir hayır yaparsa karşılığını görsün. Atom ağırlığı bir şer yaparsa o isterse silmez onu, onun da karşılığını görür. İsterse siler. Biz sileceğine inancımız derin bir reca ölçüsünde her zaman koruruz onu. Çünkü onun rahmeti gazabına sebkat etmiş. Affediciliği çok öndedir. Dolayısıyla öyle ümit ederiz yani. Ehlullah'tan bazıları demişlerdir ki senin adaletinden rahmetine sığınırım. Adilane Allah adaletiyle hükmetse hakkımızda. İşte adalet şunu gerektirir. Büyük küçük yaptığınız her mesavi karşılığını bulacak. Her iyilikte karşılığını bulacak. O zaman karşılığına maruz kalabileceğim kötülükler altında ezilir gideriz. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınmak lazım. Fakat Allah adaletle muamele yapar. O da yine kendi vaz ettiği kanunlara göre. Der ki bak böyle yaparsan sana böyle yaparım. O kanunlara göre. Orada lütfeder veyahut da kahretsin. Sebat bir manada o sabrın yerini tutuyor. اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبِتُوا Bir düşmanla, bir cemaatle, bir toplumla muharebe vaziyeti olduğunda bunu biraz daha böyle geniş tutarak, geniş bir mülaza ile ele aldığımız zaman sadece bir savaş şeklinde ele almamak lazım. Savaşta başınızdakiler oradaki stratejiyi belirlerler, tabiyeleri belirlerler. Mevziler mevzuunda denecek şeyler ona derler. Siz de o mevzilere göre mevzilenir ve mücadelenizi ona göre sürdürürsünüz, devam ettirirsiniz. Hep bunlarda sebat edalı bir şey vardır, bir çağrı vardır, bir davet vardır. Savaşta bu çok önemlidir yani. Bir milletin mahvi söz konusu değilse, orada öyle bir anlaşmaya, öyle bir sulha gidip, onlara o deni insanlara karşı, öyle aşağılık ifade eden bir anlaşmaya girmemek lazım orada. Madem onlar karşınıza gelmişler, o işin hakkını vermek lazım. Hep yani son dönem itibariyle çok yakın olduğunuzdan ve günümüzde de çok gündemde bulunduğundan Çanakkale örneği her zaman misal olarak verilebilir. Çünkü orada 250 bin insana yakın liseden gelenler de var, üniversiteden. tıp fakültesinden, hukuk fakültesinden, o zaman bizde hangi fakülteler varsa mühendisane hümayundan, tıbbiye-i şahaneden her şeyi ayaklarının altına almış gelmişler orada ve ölüme gelmiş. Değişik zamanlarda size arz etmiştim, Aydın abiden dinledim zannediyorum, babasından o, çünkü babası Kuvey Milliyeciydi. İşte öyle saatinin köseğini, saatini, parasını veriyor arkasındakilerine, falan adrese bunu götürebilirsin diyor, yani güle güle ölüme gidiyor. O da bir başkasına veriyor, o da bir başkasına veriyor. Böyle giden eriyor orada. Giden eriyor, giden eriyor. Ölüme gidiyorlar yani. Şimdi orada o gerektir. Öyle bir yerde, ölesiye mücadele etmek, hayatı istihkar etmek ve Allah'a öyle güle güle yürümek. Çünkü önünde şehadet var. Mesele sadece o değildir yani. Bir yerde de dininiz öyle bir duruma düşer ki bu defa, öyle bir kere de hemen bir gün, iki gün veya bir ay, iki ay orada altı ay diyelim, bir sene bir savaş verirsiniz. Bir sene nihayet sayılı gün biter bu. Eyyame madudat. Ama bir de var ki günler hiç de sayılı değil. Ne kadar bir yerde, bir noktada, bir mevzide, bir tabiyede duracağınız belli değildir yani. Bir şey yıkılmıştır. Siz onu imar etme mecburiyetindesinizdir. Siz onu imar ediyorsunuzdur. Birileri gelip gelip yıkıyorlardır onu sürekli. Sürekli tahribat yapıyorlardır. Bir şeyin tahrip edilmesi için bir yanını çektiğiniz zaman yıkılır. Mesela erkan-ı imaniyeyi düşünün. İnsanlara, gençliğe, Allah'a imanı, Allah'a güveni, Allah'a itimadı, onların kalplerinde yıktıkları özgüven diye bir hezeyanla onların kalplerini doldurdukları zaman diğer erkan-ı imaniyenin de kıymeti kalmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşamış, Araplara gelmiş bir insandı düşüncesiyle, onun kıymeti harbiyesini ve konumunu Allah'la bizim aramızdaki yerini şayet insanlara, nesillere unutturursanız, diğer erkan-ı imaniyenin hepsi gümbür gümbür yıkılır yani. Onlardan birini işin içinden çektiğiniz zaman diğerleri durmaz yerinde onun. Haşrü neşr akidesini sildiğiniz zaman ne gençliğin gençliği kalır, ne ihtiyarlarda ümit kalır, ne hastalarda bir reca kalır, Allah'ın rahmetinden ümit etme kalır, ne kuvvetlilerde hakka, adalete saygı kalır, hiçbir şey kalmaz. Her şey yıkılır gider, gümbür gümbür yıkılır gider. Kitaplara inancı çıkardığınız zaman da bu defa kendi hezeyanlarınıza uyma mecburiyetinde kalırsınız. Böyle olunca burada tahrip çok kolaydır. Bunu değişik, İşte basın yayın yoluyla yaparlar bunu, medya yoluyla yaparlar. Şimdi günümüzde çok yaygın internetlerle yaparlar bunları. Her eve girerler. Dolayısıyla her eve şeytan girmiş olur. Hani hadis-i şeriflerde var, Deccal 6 ayda bütün dünyayı dolaşacak. 6 aya lüzum yok ki. 6 dakikada bir yerde bir deccaliyet olunca bütün televizyonlarla, bütün internetlerle dünyaya diyor ki şurada ben işte gönderme adına tuşuma tık diye dokunduğum zaman dünyada şu kadar 80 bin yerde internete dökülüyor bilgi diyor. İşte al sana bir tane deccal yerinde. Onu bir melek gibi, Hazreti Cebrail gibi kullanmak da mümkün ama fakat itiraf etmek lazım. Günümüzde öyle kullanmadığı muhakkak. Bu açıdan şimdi bir de mücadelenin bu şekli vardı. Yani اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً böyle bir fiye ile karşılaşmışsınız. Çok iyi organize olmuş, çok iyi koordine olmuş ve stratejileri var bunların aynı zamanda. İlk plan dönemi 25 senelik stratejimiz var. İkinci plan dönemi itibariyle 40 senelik stratejimiz var. 40 sene dünyaya şu duyguyu, şu düşünceyi neşredeceğiz diyor. 40 sene ilme şöyle baktıracağız. 40 sene ilmin yorumunu insanlara şöyle anlatacağız ve yorumu şöyle ortaya koyacağız. 40 sene her şey pozitif ilimler diyeceğiz. Her şey naturalizm diyeceğiz. Her şey işte kozmoz diyeceğiz filan diyor. 40 sene bunu yapacağız diyor. Planlarla karşınıza çıkıyorlar. Siz de münferit böyle sadece tepkilerle karşılık veriyorsunuz. Ve o sadece sizi yıpratıyor. Yeni bir şey çıkarıyorlar. Sürekli meseleyi önde götürüyorlar. İşte bu, bir de burada اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبُتُوا böyle bir şer şebekesiyle, eşrarla, füccarla, küffarla karşı karşıya kaldığınız zaman da kendi dininiz, diyanetiniz adına dişinizi sıkıp sabredeceksiniz. Geriye durmayacaksınız, yaptığınız şeyden vazgeçmeyeceksiniz. Öyle bir konsantre olacaksınız ki biz bu işe adanmışlarız. Yani kümesse kesime bağlanmış hayvanlar gibi kesilmeye amadeyiz. Artık biz bizim için değiliz. Biz bir milletin değerlerinin mevcudiyeti, devamı ve temadisi için varız. Onlar yoksa bizim varlığımızın da bir manası, bir anlamı yoktur. Bir adanmışlık ruhu. Bu işin en büyük yanı doğudur. Ve onda olan büyüklük Allah nezdinde. Allah'ın ona takdir ve tayin buyurduğu büyüklük, bu büyüklük yine onun bahşetmesine aittir. Başka hiçbir şey de yoktur. Yani şu kadar ibadet yapsanız, siz şu kadar teveccühte bulunsanız, şunu yapsanız, bunu yapsanız hiç olmaz. Öyle bir adanmışlıkla siz isteği niyeti aradan, devreden çıkarıyorsunuz. Tamamen davaya ve o davanın ruhunda Allah'a teslim olmuş oluyorsunuz. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Bunun bir manası şudur. Onlar tam Allah'a teslim olunca, teslim tevekkülü, tevekkül tevfizi diyeyim, tevfiz, sıkayı, tevlid eder. Dolayısıyla o da saadet-i dâreyi netice verir. Burada önemli bir şey var. Bir hadise cereyan ediyor. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail arasında bize göre bir hadise cereyan ediyor. Her ikisi de Allah'a teslim olunca, o da alnını yere koyunca bıçak kesmiyor. Çünkü aslında isneği niyet ortadan kalkıyor. Kim kimi kesecek? Orada Allah'ın muradından başka bir şey yok ki bıçak onu kessin. Mesele bir de öyle bakmak lazım. Ve nâdeynâhu en ya İbrahim kassaddakta rüya. Bitti bu iş diyor yani. Sen ortaya koyacağın civan mertliği adammışlı ortaya koydun. Ne İsmail ben dedi, o ben dediği yerde o yoktur. Ne de sen ben dedin, çünkü ben deseydin o yoktu. Dolayısıyla sen senliği nefyettin, İsmail de İsmailliği nefyetti, sadece hüve zuhur etti. Onun olduğu yerde bıçak neyi kesecek ki? Şimdi böylesine bir konsantrasyon, işte adammışlıkta bu ruh vardır. Siz kendinizi böyle bir davaya bağlarsanız, اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَسْفِتُوا. Bence bu Viyana mücadelesinden daha büyüktür. Allah bilir orada olsaydık ne yapardık Viyana'da. Serdar-ı Azam, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ordugahı mayınında olsaydık ne yapardık? Benim aklım öyle geliyor ki ben sözümün geçtiği 100,000 insan arkama alır toplardım, derdim ki arkadaş ölüme yürüyoruz burada. Parça parça böyle kütükte doğranan et gibi doğranacağımız ana kadar hep ileri diyeceğiz derdim ben diyorum. Çünkü orada tarihin bir yanının yıkılması vardır. Ve tarihte bir gedik açılma vardır. Kaçma ve firar bilmeyen Osmanlı askerine kaçmanın yolunu açma vardır yani. Kaçma yola açılıyor. İstanbul'a kadar kaçıyor. Ondan sonra çok cephede biz hep bozgun yaşarız. Bu Türk ruhunda bir bozgunluktur. Türk ruhundaki bozgunluktur. İnsan ölmesi gerektiği olduğu yerde ölmelidir. Fakat bana o çok basit geliyor yani. Bir kere ölmek ne olacak yani adam nihayet size hadis-i şerifin ifadesiyle bir inenin ucunun batması gibi bir acı duyarak ölüp gideceksiniz öbür aleme. Çok fazla bir şey ifade etmez bu. Ama sırlardan beri rehnedar olan bir kaleyi tamir etmeye çalışıyorsunuz. İmanın esasatına dokunuyorlar. Onun rükn-i azamı dediğimiz Allah'a imana dokunuyorlar. Peygamber'e imana dokunuyorlar. Haşr-ı neşre imana dokunuyorlar. Siz bunun karşısında ne zaman, ne kadar duracağınız da belli değil. Onun karşısında dişinizi sıkıp sabredeceksiniz. Bana daha çok zor geliyor bu her gün. Ve bir de her gün farklı stratejilerle. Şimdi neresini yıkalım bunun? Şimdi bunların üzerine nasıl gelelim? Şimdi bunların iflahını nasıl keselim? Bütün bu planlar, bu projeler, muttasıl ve mütemadi planlar ve projeler karşısında her gün ölüp ölüp dirileceksin. Dün yine arkadaşlara arz ettim. Nerede küçük bir gedik açılsa böyle din, iman, Kur'an adına, milletimizin geleceği adına her defasında diyorum ki keşke ölseydim bunu görmeseydim. Keşke ölseydim bunu duymasaydım. Ve bence buna katlanmak Viyana'da ölmeden daha zor gibi geliyor bana. İstanbul surları dibinde başına kaynayan yağlar dökülüp kebap olmadan daha zor geliyor bu. Çünkü ne kadar bekleyeceğim belli değil yani. 10 sene mi, 20 sene mi, 30 sene mi, 40 sene mi? Ve bir yönüyle de Süleyman Nazif'in ifadesiyle bu ümit benimle olduğu müddetçe 300 sene, 400 sene, 500 sene bekler. Azmetmişsen buna 300 sene, 400 sene, 500 sene beklemeye bekleyeceksin, bitecek gibi değil. Ve zannediyorum insan ne ölçüde mukavemetli olursa olsun buna dayanmak da epey zordur. En zoru da budur yani. Siz milletçe geçmişten tevarüs ettiğiniz ruh ve mana köklerinizle alakalı, kültür kaynaklarınızla alakalı şeyleri korumakla mükellefsiniz. Ve işte bunları koruma adına, bunlara hep saldırılar olacak. اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْفُتُوا. İşte orada ciddi bir adanmışlık ruhu gösterebilirsiniz. Zaten o adam müşrik ruhundan kendinizi Cenab-ı Hakk'a onun rızasına adadığınızdan dolayı meselenin arkası da gelir. فَذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'ı çokça zikredin. Ta Allah size felah ihsan eylesin diyor orada. Belki günümüzde bizim kusur ettiğimiz hususlardan bir tanesi bu. Ehli dalalete, ehli dünyaya bu mevzuda ben bir şey diyemem. Ama biz müminiz. Mücadelemizin alanı aslında Cenab-ı Hakk'ın namı celilini iladır. Allah'ın rızasına ulaşmadır, kavuşmadır. Mutlaka Allah'a ulaşma yoluna girmektir bu. Şimdi Allah'a ulaşma yolu diyeceksiniz. Dini ikame etme, onu hayata hayat kılma, onunla insanların içine inşirah salma, insanları ümitle coşturma ve herkesi ahirete, ebedi saadete hazırlama. Çok önemli şeyler bunlar. Ve bütün bunları niçin yapıyorsunuz? Bir yönüyle kurtarma azminiz, cehdiniz kurtulmanıza bağlı sizin. Daha doğrusu kurtulmanızı kurtarmaya bağlamışsınız. Diyorsunuz ki başkalarını kurtarma istikametinde ortaya koyacağımız her cehd Allah nezdinde bizim kurtuluşumuzun vesilesi olacaktır. Bunun için yapıyorsunuz. Görüldüğü gibi mesele Allah'tan başlıyor. Allah'la devam ediyor. Yani seyir ilallah, seyir minallah, seyir ilallah, seyir fillah. Her şey zat-ı üluhiyete bağlı cereyan ediyor. Şimdi iş böyle olduğu halde sen burada Cenab-ı Hakk'ı yad etmeyeceksin yani. Sözünle, tavırlarınla, davranışlarınla zikretmeyeceksin. Oysa ki Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Ve sahabi de adeta tavırlarıyla, davranışlarıyla lebbeyk der gibi bu işi seslendiriyor. Öyle ki savaşa giderken yani düşman üzerine hücum ederken hep Allah Allah Allah diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Orada ne derlersiz? La galibe illallah diyorlar. Şimdi biz bunu bir dönemde ruhuyla, manasıyla tevarüs etmişiz. Cephelerde 4 asır, 5 asır alemi İslam'ın şimalinde İslam'ın şerefini, haysiyetini koruma adına kendini adamış bir millet. Başta Selçuklular, daha sonra da Osmanlılar ve bu şerefli vazifeyi 4 asır şerefleriyle, alınlarının akıyla sürdürmüşler. O cephelerde üzerlerine hurra hurra diye gelen insanlara karşı Allah Allah Allah Allah demişler yani. Hatta işin manası ve ruhu bir yönüyle uçup gittiği dönemlerde bile dilimize bir düzeban ettiğimiz o mübarek kelime hep bir dizeban olmuş. Bu ta o günden bugüne devam ede gelen, belki bizim tevarüs ettiğimiz mirasların en kutsallarında. Önemli bir işe yürürken Allah Allah demek. İlahi kelimetullah hizmetimizde de yine üstadın sözüne müracaat ediyoruz. Çünkü güzel şeyler söylemiş. Sözlerinin dışına da çıkamıyoruz. O cazibe çekiyor bizi. Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz. Lillah liveçillah liyacillah rızası dairesinde hareket ediniz. Neden? Ömrünüzün saniyelerini seneler yapmanın yolu bu. Saniyede seneye ulaşacaksın. Senenin derinliğine ulaşacaksın. Belki senelerin derinliğine ulaşacaksın. Tevarüs ettiğimiz en önemli şey budur bizim. Bu zaman zaman ruhu çekilmiş bunun belki. Bir kadavra gibi olmuş. Sadece sözde kalmış. Fakat zaman zaman kısmen içinde ruhu da olmuş bunun. Fakat zaman zaman da mahsur ruh olmuş. Sahabide mahsur ruh olduğunda şüphe yoktur bunun. Belki diğer kuruluşların bidayetinde de mahsur ruh olduğunda şüphe yoktur bunun. Osmanlı'nın bidayetinde de ilk 100-150 senede mahsur ruh olduğunda şüphe yoktur bunların. Seslerini yükseltiyor, mücadele ederken, mücadelede bulunurken, ilahi kelimetullah yaparken veya bir yönüyle kendi rızanın, namusları, şereflerini, onurlarını, topraklarını korurken, müdafaa savaşları verirken hep Allah Allah Allah Allah diyorlardı. Sahabe-i kiram bu mevzuda öyle coşkun diyordu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinizi yormayın siz. Yani duymayan birisine hitap etmiyorsunuz. Allah semî ve basîrdir. Allah görüyor ve duyuyor diyoruz. Tadil ediyor. Buradaki bu tadil isterseniz لَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُنُ مُؤْمِنِينَ gibi anlayabilirsiniz. Neredeyse kendini öldüreceksin iman etmiyorlar diye. Allah'ı öyle bir anıyorsunuz ki yeri delecek, semayı çatlatacak gibi yani. Öyle söylüyorsunuz. Demek ki onlara bu mevzuda bir kere فَذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'ı çokça zikredin. Neden? Çünkü Allah yolunda yürüyorsunuz. Şimdi o yolda yürüyecek, ona karşı gafil yaşayacaksın. Onun namı celini ilan edecek fakat onu söylemeyeceksin. Onun rızasına doğru yürüyeceksin fakat ondan haberin olmayacak. Olacak şey değil bunlar. Bunlar kendi içinizde bir tenakuz, bir çelişki demektir. Sahabi efendilerimiz bunun manasını çok iyi anladıklarından dolayı savaşlarda hep bir dize bandı. Gece yani bir taraftan savaşıyorlardı, bir taraftan da ibadet-i taata kendilerini veriyorlardı. O zikrin bir diğer yanı olan namaz, salat-ı havf, cephede salat-ı havf kılıyorlardı. Yani düşman orada sizi ok yağmuruna tutuyor. Siz bir birlikle bir yönüyle onları oyalıyorsunuz. Bu da tabiyenizin bir yanı sizin orada. Farklı, bu da farklı bir mevzi sizin için. Fakat siz de beri tarafta orada o savaş durumuna göre farklı bir namaz kılıyorsunuz. Salat-ı havf kılıyorsunuz. İşte bir rekat kılıyorsunuz. Siz gidiyorsunuz karşıya. Diğerleri geliyor bir rekat kılıyorlar. İmam şöyle yapıyor. Fukaha-i kiram arasında bu mesele tekbiriyle, tahmidiyle, tesmiyeyle farklı şekilde ifade ediliyor ama cephede namaz kılınması meselesi, Allah'ın anılması meselesi çok önemli. Belki de bu bir aynı zamanda fütursuzluk sergileme, bir Allah'a güven konusunu orada sergileme. Kadsiye'de öyle bir şey olmuş mu olmamış mı? Bir münafık Rüstem'in yanında, davet Müslümanların yanında bulunmuş. Rüstem namaz kıldıklarını görünce ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar diyor böyle. Dehşete kapılıyor adam. Yani karşıda korkunç bir düşman, deniz gibi bir düşman. Bunlar her şeye rağmen orada durmuş, cemaatle namaz kılıyorlar. Bir fütursuzluk var, bir kale almama var orada. Meselenin bir yanı bu. Karşı tarafa korku salıyor. Bir de ne biliyorsunuz? Kapının tokmağına böyle bir meseleyle dokunduğunuz zaman Cenab-ı Hakk'ın sizin kuvvetinizi birden ona çıkarmayacağını. Bu çerçevede eda edilen, bazen öyle sıkıntıda eda edilen bir namaz, bazen sizin normal şerait altında kıldığınız namazlardan çok daha sevaplı olabilir. Bazen biz zannederiz ki böyle namaz işte iki rekat kıldınız. Bir rekat imamın arkasında kıldınız. Sonra geze geze düşmanın karşısına gittiniz. Huzur kalmadı bunda dersiniz. Oysa ki siz namaz vakti yaklaşmaya durunca namaz kılma endişesine girersiniz. Namaz atmosferine girersiniz. Tamamen namaz düşüncesiyle siz namazlaşırsınız artık. Bu değişik yerlerde, genel tavırlar da hep böyledir yani. Öyle yerlerde vazife yapıyorlardır ki bunlar namazı, sabah namazını kıldıktan sonra şimdi öğlen nasıl yapacağız, ben nasıl abdest alacağım? Sonra namazımı nerede ben böyle bir zemin, bir ortam yakalayacağım da eda edeceğim? Şimdi bu insanlar zannederler ki böyle, ben işte namaz kılarken aman düşman geldi filan, işte bu mülazalarla yapıyorum diye, burada ne huzur kalıyor, ne hudu kalıyor, ne de huşu kalıyor. Hayır, öyle değil mesele. Sen gün boyu hep namazımı nasıl kılacağım diye duyguların ve düşüncelerin itibariyle namazlaşıyorsun. Bütünüyle namaz oluyorsun. Şimdi salat-ı havf dediğiniz sizin o mesele çok kolay bir mesele değil. O esnada gelip üzerinize çullanabilirler sizin yani. Sizi ok yağmuruna tutabilirler. Ateşe maruz bırakabilirler. Üzerine ateşler yağdırabilirler. O esnada o insanlar namaz kılacağız diye düşünüyorlar. Giderken namaz düşünüyor, gelirken namaz düşünüyor. O namaz bir namaz olmuyor. O namaz bin namaz oluyor. Ve bin namaza göre de Allah'ın onlara bin kat teveccühü oluyor. Onları bin kat kaldırıyor. Bin kat değerlendiriyor. Bu açıdan meselelere biraz böyle bakmak lazım. O salat-ı havf da böyle bir salat-ı havf. İşte bu çerçevede o kıymetli namazı diyelim bakın. Namaz adına geçiştirilmiş bir vazifeyi değil. Değerler üstü gerçekten namaz açısından, namaz adına, namaz çerçevesinde namaz üstü bir namaz haline gelmiş. O namazı feyda kadaytumus salate özel namaz, ahd için alırsanız o harfi tarifi de özel namaz artık, hususiyet kazanmış bir namaz. Huşu, huduyu da aşkın bir namaz o. Orada kalbin Allah'a irtibatıyla eda edilen bir namaz var. Kadeytumus salate, zaten böyle bir namazı eda edince belli siz kalbinizi Allah'a vermişsiniz. Çok zor bir şey size teklif edilmiyor. Feyda kadeytumus salate, feskürullaha kıyamen ve kuden ve ala cunubim. Ayakta oturarak yürürken her halükarda Cenab-ı Hakk'ı zikredin. Namazdan sonra Cenab-ı Hakk'ı zikredin. Feyzet me'nentum feakimus salate. Tam itminana erince öyle bir endişe yok. Havf yok artık. Havf zahil olunca da bu defa o şartlara göre namazı kılacaksınız, namazı ikame edeceksiniz diyor orada. Ve izâ kunte fîhim feakamte lâmus salâte feltekum taifetun diyor orada. Feltekum taifetun diyor. Burada da feyzet me'nentum feakimus salâte, namazı ikame edin. Namaz abidesini kendi mahiyeti nefsül emriyesi itibariyle nasıl ayağa kaldırmak, dikmek icap ediyorsa huduuna, huşuuna riayet ederek bu defa da öyle yapın. Çünkü o zemin o türlü namaz kılmayı gerektiriyordu. Böyle bir zemin de bu türlü namaz kılmayı gerektiriyor. Orada salat-ı havf, burada salat-ı itminan. Bu açıdan hakikaten ister ilahi kelimetullah adına, yani sizin bugün hizmet ettiğiniz yörüngede hizmet ederken, isterse öyle maddi cephede mücadele ederken zikrullah çok önemlidir. Ve zannediyorum günümüzde belki zikrullahın yerine böyle boş zevk-ü şevk bu işin yerini almış gibi görünüyor bana. Meseleye öyle yaklaşmayanlar beni mazur görsünler de. Yani bir yerden bir yere arabaya binip giderken böyle bir şevk-ü tarab içinde, yasemmenlikte reftare yürüyor gibi. Hayır, öyle değildir yani. Biz hizmete gidiyoruz. Allah'ın namı celilini duyurmaya gidiyoruz, anlatmaya gidiyoruz. Yeni bir rehabilitasyona gidiyoruz. İnsanların yeniden daha ciddi bir konsantrasyona geçmelerini sağlamaya gidiyoruz. O zaman Allah yolunda bence Allah'la beraber olmak lazım. Ondan gaflet etmemek lazım orada. O arabalara temkinli bilmemiz lazım. Temkinli gitmemiz lazım. Ta o arabanın yanan, dışarıya işte gaz şeklinde çıkan benzini, menzini bile bizim defteri amalimize hayır olarak kaydedilsin. Senin üzerine binip savaştığın atın tersi bile, yediği otlar bile Buhari'deki hadis-i şerifin ifadesiyle senin defteri hasenatına sevap olarak kaydediliyorsa, senin araban amortismanı, yaktığı benzini bunun, senin orada harcadığın zamanın niye senin defteri amaline hayır olarak kaydedilmeyecek ki? Şimdi böyle bir kazanç varken neden ben onu şevk-ü tarafla böyle heba edeceğim? Neden keyfime kurban yapacağım onu? Temkinle, dikkatle giderim, teyakkuz içinde giderim. Kalbimi Rabbime bağlarım, isneyi niyeti silerim. Sadece sen varsın, ben yokum derim. Öyle giderim. Cenab-ı Hakk'ın orada yaratacağı tesir daha farklı olur. Allahu alem. Eğer bu devlet onca düşman karşısında bunca zaman ayakta kaldıysa, Allah'a yükselen o tevhid sesleriyle, tahmis sesleriyle, tesbih sesleriyleydi. Umayın bunu. Allah'ı çok zikredin. Bu zikir onun hakkı, bizim de vazifemiz. O zikirle daha ne lütuflarda bulunur bilemeyiz onu. Zikrin yerini zikir anma demektir. Anma, hatırlama demektir. Anma, onu hatırlama demektir. Halle, tavırla, dille, kalbi heyecanla, letaifinizle, bütün latifelerinize onu söyletin, anın. Anmama gaflet demektir. Anmanın yerini, zikrin yerini gafletle kirletmeyin. Dolayısıyla yani öyle bir noktada bulunuyorsunuz ki, orada sizin anmamanız ve o yeri gafletle kirletmeniz, durduğunuz yer itibariyle konumunuza uygun düşmediğinde ayıp olur sizin için. Hem Allah huzurunda duracaksınız, hem de gözlerinizi kapayacaksınız. Kalbinizin kapılarına sürgüler çekeceksiniz. Onu duymayacaksınız. Yakışıksız düşer bu. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Allahümme inna neselükel huda ve tuka vel afafe vel gina ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi.